أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين دیزن ذکر کی شان د شهداو چې د الله لار کې جنگیدو کافر وجو دا غ شان وګوره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او بیا د دریو آیاتونو نرستو الذين استجابوا لله تشجيع د جهاد او بل ادب او قانون ذکر کوي بیا ولا تحسبن الذين او گمان مکوا پاغ کسانو قتلو فی سبیل اللہ چو وجلی شوی دی پلار دا اللہ کی امواتن چو مل دی پشانتا دا نور امرو دا نور امرو گنتے مگنا معلم التنزیل کی بغوی وی یا گمان مکوا پاغ کسانو چو وجلی شوی دی پلار دا اللہ کی امواتن چو محروم دی دا مزونا مظہری و امام راغب وی وڑوی یا لا تحسبن اللذینا غمان مکو پاغس کسانو قتلو فی سبیل اللہ چی وجلی شیدی لار دا اللہ کی امواتن چی روحون مردی بل احیاؤن بلکہ جو اندیدی پیو خاص قسم جو انسران لنبے مانا سرو لگوا چی کل داوے چی امواتن مڑو پشانتا دا نور مڑو نزلتا بل احیاؤن بلکہ یو خاص جو ان والا اللہ ورکل دے یا چکال دا معناو کی چې محروم د لذتونو نه د خوندونو نه نبی او بل احیا ان بلکې خوندونو کی دی د امام راغب معنا او مظهری ذکر کړی و یا اموات ان چی روحونه مړلی بل احیا ان بلکې روحونه ژوند دي یا بلکې ژوند دي په ذکر کې مخکې تفسیر دی رشیو د دې سوره بقره کې حالتم دغه شان جمله وا او معنی تاسو زده کړی یلتا دا ټول معنی دلته کول شي او ترمیزی کی روایت او هغه دا حسن دی ابن ماجه راوړو ابن خزیمه هم راوړو او صحیح دی مشکات کې مشتا جابر رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام مال مخله راغه او زلک پریشان او منوماته وی چې یا جابر مالی اراک منکسرا جابر دا څه وجه د چمړاوې مړاوې فیماوته ته الله رسول پلار می شهید شو او ماته بچی پرې خود مانا زما رونه خويندې واړه دي ماشومان دي او قرض پېم دي د دوی خويندې نو خويندې را ته پاتې شوې او قرض را باندې دي نبی له سلام ته وي فیا فلاو بشرک تعالی زیر در نکم پاغسو چې الله تا پلار سره پاغ حال باندې مخامخ شو او خبرې وسره وکړې ما ته د الله رسول اولینا نبی علیہ السلام وی ما کلم الله تعالی احدا قط الا من وراء الحجاب الله چرم چا سره خبرې نه وکړي مگر د پردې نه اخوا واحیا اباک وکلمه کفاها ساپلار ژوندې کو او بیا وسخه مخامخ خبرې وکړي نو الله جل شانو ورته وی یا عبدی تمنا علی او تیک زما بنده یا عبدی سارزو که چیزی در کم کنه ستاسو خب پکار دی وی اغوه توی چی یارا با زما صرف یو خبر پکار ده بلسنا چی احیی نی ما جونده که بیا چی بیا دویم زلبان استا پلار که شهید شما اللہ جل شانو توی نا قد سبق منی انهم لا یرجعون دا فیصله خو مخ که ما خپل کتاب که لگلی دا چی اوزل سره دی دنیا نا کٹ شی لار شی مر شی بیا دنیا تا نراز دی نو الله دا غي په شان کې دارو لګو چې ولا تحسبن الذين قتلوا الله مالوزي تفسير روح الماني کې دارنګ مزهري خپل تفسير کې ټولو نقل کړل او مسند احمد کې روایت ته الله مالوزي تفسير روح الماني کې راول او عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله احد کې تاسو ورونه شهیدان شول لم اوصيب اخوانكم باحد نو الله جل شانو دا غي روحونه د شنو مارغانو ججرو کې واچولې دي او هغه د جنت پنیرونو کې ګرځي او داغي میوي خوري او بیا څه قناديل دي د سرو چې هغه د عرش د سوري د لاندې زولندې غي تر ازي نو کله چې غي د خپل خو خوراک خوش خوراکي او خس کا کولی دو خارامي ولي دو ناغي اورمانو کو چې یا لته اخواننا يعلمون ما صنع الله تعالی لنا هر مان چې زمون غرونو ته دنیا کې دا پته وي چې الله موږ له کوم کوم نعمتونو راکړي دي یو بل روایت کې دا دي چې دا څه وي چې مې يبلغ اخواننا اننا احياء في الجنه نرزقو چې څوک به زمون غرونو ته دنیا کې دا خبره ورسوي چې موږ په جنت کې ژوند دي او موږ له الله رزق راکړي ولي لالا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب دې دا پاره چې د جهاد نه بیرغبت نشي او د جګړې نه رستو نشي د کافر سره وی الله جل شانو وی زبه ورسوما دی آیاتونه راځي ګوره دی ها صفا دا پته لګي چې دا ژوند دی الله التا جنت کې مقرر کړل دی جنت کې ژوند دی دنیا کې نه تفسیر خو تاسو ته مخکیم تیر شو وضاحت ځکه دنیا کې څه کسان دا زشته چې غي دا وی دا چې ژوند دی لکه څنګه چې موږ ژوند یو نو بیا دا قبر ور پسې وکنه را باسه وای دا ولی ملخصی په نکاح غستې لري جدادونه ولا تقسیم کړی دي راوی واسه دا غلطه خبره وارسو کې کوي او بیا بعضی کسان د انبیاو د پاره خصوصا بیا داتې جون منی چې لکه دې دنیا څنګه موږ ژوند دی او د غشان ژوند مثل حیات الدنیویہ داتې منی شته دی وبنیانو کې کسان علماي پیر شوی دی غیدا خبره کړی دا او بیا چو ګورې دا غي کتابونه دا غي نه دا پته لګي چې او غي د دنیا غونډه جون حسابي الا ما انشاء الله چې د بازي کسان کا بګیدا سي چې غي دا سي نه کوي نو ټول دا سي کوي او مون خو صفه خبره ده چې دا وګوره شهدا دي یا انبیا دي ټیک ده د انبیا او مقام بیا د شهداونو موجود ته الله جل شانو دا غي روحونه په جنت کې ساتلې دي او حديث کې مرادي ابو داود کې راغله ده صحیح مسلم کې شتا مسند احمد کې شتا چې ارواح شهدا فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنه د شهدا او روحونه الله د شنو مارغان او ججرو کې چولې دي جنت کې سری کې نو جنت دنیا کې ده دارنګې د دریو امامانو نه په سند نقل لري د سلسله الذهب وی عن الامام احمد عن محمد ابن ادریس الشافعی عن مالک امام احمد ابن حنبل د خپل استاد امام شافعی نه روایت کوي او امام شافعی د امام مالک نه کوي درې واړه امامان دی وره غړغړ عن کعب ابن مالک د کعب ابن مالک رضی الله عنه په روایت اوچی نبی له سلام هغه وی فرمایل نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجع الله الى جسد يوم يبعثه د ایمان والا روح الله دا غنه مارغ جوړ کی او د جنت په اونو کې ځوړندې مانال ته کې نیوی خوري تر دې چې الله به د جوسیته د قیامت پر ورځ واپس کړي بس دا لنډه خبره ده مسند احمد کشته امام حاکم وی حدیث بالکل صحیح ده امام زهابی هم داغه موافقت کړی ده او علما وی چې کله حاکم حدیث را نقل کړي او داغه د پاسه زهابی لګیدل تعلیق او هغه غلی پادشي نو په هجه حدیث صحیح ده حافظ ابن کثیر هم دلته راوړو نو موږ خو یو حدیث کې سفاره غلی دي اما سلام دغه ده چې دی که ژوند دي په جنت کې ژوند دي په برزخ کې ژوند دي الله ول نعمتونه مور کوي او التا چې داغي کم آرام دي نه داغي ما ته تصور نشو کولی لیکن دا مطلب نه دی چې دنیا کې ژوند دي البدایه او صنایع کې کاستانی مشهور حنفی عالم لومبی جل کې بالکل اخیری صفه باندې وایي البدایه او صنایع کاستانی داغ عالم دی په احنافو کې چې د دې د کور او فتوره وته نوم به د دد سختو هم به د سخر د سختو هم به د خزي د سختو درې واړه علماو الوی علماو بلکې بعضوی متن د دې د خزي لیکل دي او شرح ول دي لیکل دي نو سبا او جلد کې چاپ د البدایع او صنایع دا کتاب دي چې شامی غونته سړې په د حواله ورګي ار دې نه کړې احناف به هم هوته مت دي اغاړم به جلد کې بالکل اخیری صفه کې وي او تاسو ته ما داغه حواله او داغه عبارت مخک ذکر کړو چې علامه کاسانی کاشانی باندې مشهور دی کاسان داغي علاقه ده هغه دا خبره نقل کړې و چې څومره چې د دنیا نه شهدا تللی دي نو دا د آخرت په حق کې ژوند دي خو د دنیا په حق کې ګورې دی مړ دي د دنیا په حق کې ودی مړ حساب دا بل خبره ده چې د آخرت په حق کې دي ژوند دي او الته کې الله جل شانه دی له میوه ورته رزقونه ول ورکړي او دنیا کې چې دی مونږ سره ژوند تیر کړو او زمونږ نه دی ژوند کټ شوی دی اوسو نو دغه خزابه په نکاح کیږي په دبانې په جنازه کیږي او دی په قبر کې دفن کیږي دا ظاهر ده چې خزې بل په نکاح کوي نو هغه ژوندې نه وي د ژوندۍ سړي خزې ته په نکاح غستې شي دا په نکاح کی دارنګې چې جنازه پی کیږي نو جنازه څوک په ژوندې نه کوي کنه په ژوندې څوک جنازه کوي او دارنګې کله چې هغه ته کفن چولی کیږي او هغه قبر ته کوزيږي او کته د ځمکه ګېړه کیږي نو ژوندې څوک د ځمکه ګېړه کې نه دی دا ټول امارات دي چې د دنیا نظر به ته کټتا نو دیکھ جوان دے دینو فی حق احکام الاخرہ واما فی حق احکام الدنیا فالشہید میتن او دا دنیا پا احکامو کے دے بالکل مر دے یقسم مالوہو و تن کہو امراتوہو مال بے تقسیمی گی و خضے بل پا نکا گئی دا سنگ جوان دے بیا او کہ جوان دی پا آخرت کے داغی نمونگ انکار نکو برزخی جوان دے او کہ سو کوئی چیر دنیا جوان دے او بیا دی دا پارا دلائل پیش کی چیرا انبیاء جوان دی او حدیث کی راغلی دی چې الانبیاء او احیاء فی قبورهم یصلون دا ولنا خو حدیث کمزور دی بالکل کمزور دی امخ کی ماتا سو دویلو چې حدیث په دې باب کې دې سره یو صحیح نشته سیوا د دې خبرې نه چې انبیاء سور دنیا کې وو نو داغي د وجودونو بارکه دا یو قانون دی جسمه کې نشي پړې باقی د انبیاء او نه علاوه د بل چا بارکه قانون د بل چا بارکه قانون نه دی نقل د انبیاء او بارکه دا قانون دی چې ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء دا زمکه د انبیاء وجودونه نشي خوړې هغه بالکل روح پراته کدرې زره کال د نبی وجود پروت دا بروغي دې زمکه سویل نشي انا هغه خرابيږي ساکيږي لیکن د نور مبارکه قانون نو او ټیک دي چې قرطبي خپل تفسیر کې د شهیدانو د علما مبارکه هم نقل کړو چې د شهدا وجودونه مل الله روح ساتي او دارنګ د علما هم خو په روايات باغ باب کې کمزوري دي ګوره او دا ټیک دي چې الله څوک ساتي دا غي نمونږ انکار نه کوو که ساتیه کی دیش خو قانون نه دی قانون د انبیاء مبارک دی خدا نو چې ګن روح پکې دی او ژوند دی اجه کله روح پکې دی نو بیا تاسو قبر کې سلاخه خاو خو دنیا کې بګر دی کنه کنه دا هم بدی شو چې دی ژوند دی دنیا کې وګرځي او وګرځي پته ولګي دا دا ژوند نه دی دا دا ژوند نه دی او کوم قسم ژوند چې غیلا الله ور کړی دی دا غین انکار نشتا خو هغه دلته نه دی دغه وجه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غنه دا خبر نقل وا ابن قیم هم نقل کړی وا په لغاړم بني کتابونو کې چنن خلق دا غین حواله پیش کی کتاب الروح او دارنګ نور علماء نقل کړیو ابن ابي العز نقل کړی دی چې مستقر او زید استوګنی او د قراری او د دیره کېدو د ایمان والو د روحونو علیین دی او د کافر او غسجین دی نو چې کله روح د دې ځای نه وځي د بدن نه ووته نو د نیک سړی غا علیین ته لاړ او په علیین کې تل بیا مرتبه دی ټیک ده څوک ادنا درجه کې دی څوک اعلی درجه کې دی اوچته درجه کې دی اجه کوم د کافر وغدي راغ سجین ته دي نو علیین او سجین دنیا کې دي ظاهره خبره ده چې علیین او سجین ځان له مقامات دي دا برزخ کې هغه مقام نه چې تر سو تر دنیا را دی ګیډ نه نه وته کنه نو تاته پته نه لګي لکه یو بچی چې د مور په ګیډه کې و هغه تر دنیا پته نه لګي دا دی چې په دنیا کې دی انده ته داغه پته نه لګي او څوک چې تل دي نه غیل نه وي بیا هغه خو لاړو نو بس دا صحیح خبره وا چې الله اغیل یو قسم جون ورکړی دا غین انکار نشته خو دا جون نه دی دا کوم جون چې زمونږ دي چې تاسو مطلب دا لري چې هر اوري خبرې اوري او سترګي ملي دل کوي او بیا هغه خور نوم راوځي پوره نه چنچنو چنچنو او تخکاری ادا کې دا ټول غبو بیا دا به دې زړه تفریح وکړو بلکې دا د عقل هم خلاف وو چې او سړې لا روح ته نه دی وته او ژوند دی او مخ ته ډبل صادر او درو او خاصو کولاړي غته پته نه لګي چې څوک دی نو داوته څنګه پته لګي چې یو غز د پاسه په خور راغلی دا چې کونجش نشینات بر قبر مردا به دانس ما دنل دا خو دې او بغته جوړ کړل او مولان هم نو ویلی چرتا خو بیا ډیر کسان داسي چې هغه وی ویرجی قران او سنت کې دا راغلی دي کنه وای کوم زه راغلی دي دا خدای کې دې مسله ته حساب ہے یو صحیح حدیث پیش کوم تا کداغه حدیث اډو صحیح مشي چې الانبیاء او احیاء فی قبورهم یصلون نو احیاء فی قبورهم د قبور د قبر جمر او د قبر نه مراد برزخ دی معنی په برزخ کې ژوند دي ځکه قبر صرف دی حفری ته نه وي دی کندې ته صرف قبر نه وي چې دا قبر دی قبر هغه برزخ هم دی کنی د قران کریم آیت دی الله د ټول انسان ذکر کوي او بیا وی ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره الله جل شانو په دبانې مرګ راولي او به قبر ته بوزي هر انسان الله قبر ته بوزي نو ما ته څوک د هندو قبر خو نشي شته نو ته سوای جګړه به عذاب او ثواب نه سو نه قبر نه مراد برزخ دی برزخ حدیث کې چې راغلی وو چې القبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النيران دا قبر یو باغیچه ده جنت د باغیچونه یو کند ده جهنم ده کندونه مراد ده برزخ غری دا نه یادی خدل ته خو لینن او کارل مارکس او موزه تونګو دا غیغه ده وګوره وجودونه غی په شیشو کې چوری دي گیر چاپیره ګلونه دي د پاسه په سروزانه سپرې کوي ظاهر کې خوته ده ګورې چې دا موزه تونګ داړو خدای مننه ده هریو دا لیننو دا کارل دی خو بالکل اړو مننه نو چې الله نه مننه مسلمانی او سره دا غینه جوسو ده وګوره هغه په د پاسه خپل پودر موډر او مصالې چولې دي یا د فرعون لاش تر اوسه پورې شتله مصر کې شته دغه جیبګر کې شته نه خو موجود دی مخې ته چا ولیده چې دغه باندې اور بلیږي د پاسه او دا زمونږ یقین دی چې د قرآن نص دی الله دی کافر باندې اور بلی عذاب ول ورکی النار یورزون علیها غدوا واشیا اور سبا او بیگا د دې د روحونه الله پاغه پیش کوي ها او ورته لیکيږي او بل دی کې وی اوغریقو فودخلوا نارا څنګه الله الله وکړو کنه نو دا ته ورته نه نه باسل اغه وبو کې اور به بلیږي دا غ بر مانوي دی برزخ کې دی عدالتنه چې صاحب دنیا کې دی بل دا دی ورېدلې دي چې کله بد سره او ناکار سره قبر کې کی خو دي شي نو حدیث صحیح چې ماران لړمانان راځي او غل ټک ور کوي کنه او هغه دا سه مارو لړم نه رساره دنیا ادا اخرت ته او حدیث کې راځي کچر ته داغي یو ساس کې زهر هم په دې دنیا ولګي ته په دې دنیا بزرګونه ونه شي نو کدلته ولا ورکی په دې ځای کې ولا ټک ورکی دی قبر کې کنه دا پرې ځکه زرغونی ولیکيږي بلا کافر پکې خختی کته بلا کافر چې غینه خدای منو نه رسول منو نه بلسو نه قران منو نه اسلام منو نو یو ولې اعتراضات جوړای چې دهریو د پاره چې سباله بیا غي وي دا لسم دین دی تاسو خو چې قبر سره سوال جواب مونږ خو سره حساس علی کې خو دی او هیڅ پته په ونه چې څنګه سوال ودا دلته نه دی هغه جزاه دنیا دا هغه دنیا یقیني ده او دا بیل خبره ده کده مور په ګیډه کې او بچی ته وای چې ته داسې دنیا ته روانې چې غره دینه ډیره لوی ده او ډیره کولاو ده هغه چې تم نه مني ولی داغه تجربه نه ده شوی خو چې دې دنیا ته راغي نو هغه ته پته ولګي چې او دا ډیره وسیع ده او ډیره کولاو ده بیا چې ته وای چې دینه غټه او کولاو دنیا بیا د برزخ ده نو دې نه مني خو چې ته لاړ شې نو پته ولګي چې او هو دا خو ځان له مقام نه بیا دا غي نه لوی دنیا هغه د آخرت ده چې هغه لوی دنیا ده او دې چرته مونږ تر سوچ ته تل نه ده کنه سی وعده هغه کسانو نه چې دغه د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت یقین دي نو زمون خدا عقیده ده او باقی د ژوند مطلب دار دی چې احیاء فی قبورهم اغیب برزخ کی ژوند دي یصلون منس کوي د موز مطلب دار دی چې غي مشغول دي په س عبادت او بندګۍ د الله کې تلذذن او کني وستانه ته پوس کوم دي کله کله حدیث پیش کوي حدیث کې راغلی دي او ملاوي حدیث صحیح دی نبی علیہ السلام وی زده موسی علیہ السلام په قبر رالم نه غمونس کو مررته به قبر موسی پر ایتو یصلی منځ کو پیر دین دا پته لګی دی ژوند دي کنه وستانه تاسو کوم چې موسی علیہ السلام پر دنیا نه تل دې مړ دې وفات ته خو چې کله یو انسان وفات شي نو داغه نه رستو بیا عمل شتا حدیث کې قرآنی زامات الانسان انقطع عملو انسان چې کله مړ شو د عمل نامه بند شو فل ذات لاړه عمل نامه بند شو اوس د مرګ نه پسو مغه عمل کین او ستانه د پوس کوم چې ردی ثواب بوله الله ورکی کنه ورکی ولی عمل خو کی کنه نو کته وای چې ثواب بوله ورکی نو عمل نامه خو بند نه ده ولو پاتې ده نو د الله د کتاب تکذیب کې او کته وای چې نه ثواب بوله نو ورکی عمل نامه بند شوی ده نو لغو عمل کی بے فایدی کار کی انبیا و نه دا د هغه او عملی شکل خو چې دنیا کې هغه داسې نیک سړی و دې تکلا تمثیلی وجود وای تمثیلی شته نه لیکن الله دا غا عمل له شکل ورکو حدیث کې بالکل راغلی دی بلا حدیث دی په دې باب کې بلال رضی الله تعالی عنہ دلته دی نبی علیہ السلام معراج کې وی وی سمعت خشخشه بلال امامي ما چې قتل نو د بلال د خپو په کشار پوښوم چې زمانہ مخ کې روان دی وی ما وی چې بلال خو زمانہ مخ کې جنت ته راغلی دی له ګوره داری یو سړی د خپو یو خپل کشي خو چې کله تاسو راخوا کې اوسی سو وخت سره تیر کی ملګری دی روړ دی نو داغه د خپو په کشار به پويږي چې کله هغه روانو ته بلکې پلان کې دی جوړو نو نبی علیہ السلام وی زه د بلال د خو په کشار باندې پوښوم اوس بلال رضی الله عنه هم دلته دی او روح هم دلته دی دلته سو ظاهر چې دا د عمل الله تعالی متشکل کړی ښا کني بلال رضی الله عنه هم دلته دی او روح هم دلته دی ځکه خو نبی علیہ الصلات والسلام بیا وته وی بلال یو ته پوس درنه کوم ستاسو داسې نیک عمل دی چې د دور اوچت مقام ته رسېدلې چې زمانه مخکې جنت کې ګرځېدې ناغه وی الله رسول زما خو عمل نشته فرایض باغی بالکل نه پریښودل فرایض کې خو کوتاهي بالکل نشته چې دا مونږ دی دا زکات دی دا روژه دا پرده دا فرایض دي کنه فای کې کوتاهي نشته خو نور اعمال زما مخې ته داسې نشته او دا ظاهر چې سړی فرایض تر سره کوي کنه عد الفرایض تكن اعبد الناس دا ټول خلق نه لوی عبادت گزار دی ښه ته بیا نفلو ته ضرورت نشته خو زیاتی ثوابونه د پاره اصل ایمان او دار و مدار خو د فرایض دی کنه خو صرف یو عمل کوم د الله رسول او هغه دا چې کله زه بار ته لاړ شم کنه واړه اودس ماتې یا لوی نو ځان بیا بې اودس نه پرېږدم سمدستي اودس کوم ا چې څنګه اودس وکم نو کټې مې دوه رکعاته کوم هغه وی ښه دا ځکه مانه زندگی بس دا ما ځان له کار جوړ کړی دی چې زه بې اودس ځان نه پرېږدم په اودس کې ګرځم او کله چې اودس وکم نو ورپسې دوه رکعاته کوم نبی علیہ السلام مولوی دغه شان نبی علیہ السلام ناس دي صحابه سره ناس دي ادا سي ګوري وکړ نی انظرو الی عیسی الای ابن مریم گویا کې داغه د ګورم چې عیسی علی السلام روان دی تازه لامبلی دی ډیر خېسته ویختی په وګو باندې پراته دی لهو لمتم من احسن اللمم او د خان خانقاه دی طواف کوي صحابه لیدو صحابه خو نه لیدلې او نبی علی السلام باندې دا یقین چې هودي ویني هغه روان دی نو دا راته وایي چې عیسی علی السلام خو دلته نه د اسمانونو کې زمونږ عقیده د وشلې احادیث دی په دې باب کې په خپل ځای براشي په خپل ځای روان دی مخکې ما دا ذکر کړو چې عیسی علیہ السلام خو ژوندې دی په جنت کې دا دلته څوک چې ګرځېد دا د هغه عمل الله متشکل کړ چې وروستو زمانه کې کله راشي کنه دې دنیا ته نو بیا به یو حال داسې چې به طواف کوي نبی علیہ السلام ته هغه شکل الله وښو یا د هغې نه مخکې چې هغه کوم طواف کړو نو الله ورته هغه شکل وښو چې روان دی یا وایي کانی انظرو الی المسیح الدجال هغه دې ګورم چې دجال روان دی دا یو سترګې داسې ده کانا عنبتن طافیا ته به وایي پړسېدلې انګور دی ناغه وو صحابو نه لیدلې جامونز دی نبی علیہ السلام کوي او پاغمونز کې داسې تتتنه دیوال سره نږدې شه لاسې داسې کړیو نو بیا لګرو سترات رات رات رات نه شاته سب سره وجنګېد بیا روسو صحابو ته وی وسون وی ما ته مخه د جنت خو دې شو او دې خسته می وی ما د الله داسې کې داغې نه سره اخلا بیا مې چې دا خو دنیا ده دیوال سره وجنګېدم ویروس ما ته جهنم خو دې شو هغه کې چې کوم عذابونه یا پای کې چې کوم ناکاره حالات نو زما باندې دوره یې رااله چې په شا کې دونه شاته سب سره یو دې شو صحابو لیدل نو نه دې ته مثال وی راغې نه مونږ انکار نه کوو نو نبی له سلام چې موسی علی السلام لیدل دې داغه د عمل یو شکل لیدل الله ورته خولې بار صورت دا دلیل نه وای او ته دې د عقیدې مسله وای چې دا چې د عقیدې مسله دا ژوند دي نن سبا دې مسلې ډېر زور ورکړل دي پنجاب کې پنجاب کې دا ډېر زور کې دي چې ژوند دي او کومړي دي یو ته حياتي ګروپ وي بلته مماتي دیو بنیان خو اکثر دې قائل دي او بعد کسان فغیزان ته دیو بنیان هم نه وي خو چې کله مقدس راشي مونږ دیو بنیان یو ځان ته دیو بندي ولې دیو بنیان خدا عقیده ده دې په کتابونو کې خدا شته او ډېر ډېر مشرانو یې دا لیکلي دي او دیم لیکلي دي چې باقاعده پیر صاحب روان کړل دي مونږ ترایي په کتابونو کې خو یو د دې ځنه مرید لګیارې شیرونه وي او خو پیر صاحب سره اوشت کوي وته زر پس شو سره ته ژوند دی کې هغه مړ دی هغه په داغه پدې شو چې دې راځ باندې شي او پیر صاحب مرید ته وی چې لاړ شو د نبی له سلام خبر ته درېګا او ته وایا چې غلط سلام کو هغه چې لاړ سلام ملام کړې بیا هغه له پیر صاحب ته مال جواب راکوي بس وی هغه وی چې بس زما جواب وته کوا وینه نه پورا خبر راته او کچتا ته نبی علیہ السلام دا مولانا اشرف علی تنوی لیکلی دی خاص خپل جواب کی دا ټول حواله ما سره شته نوم د چانل او نوم د ضرورت شته و راته وای چې دا څنګه چللې نبی علیہ السلام چې څنګه جواب درکړل دی غراته وای وی جی هغه وکنه هغه وی چې بس وی نن نن تاسو یې خبر نه کړی دا پته وته مو چې زما دا مرید ال تعالی نبی علیہ السلام باندې سلام وکړو هغه ول د قبر نه جواب ورکنه هغه جواب داسو دوره لوی علم ولا صاحب دی ها د غیب علم نور څه کوي چې دوره دلری نه چې دې دلته ناشته وی هغه راته وی چې خپل بدتی پیر ته زما جواب کو نه ډیر زیات خوشاله شه په دې چې بدتی ما په دې ډیر خوشاله شه کنه وای دا خو بلا واقعیات دې غزې کې لیکلې دي خپل ته کسان راشي چې ګورې نو بریتی کا ګکړی یې موږ دی وبنیان یو وای چر تم نا یو هل منکه سوریا سہیلن امرک الله کیف یلتقیانی هي شاميه اذا مستقلت و سهيل اذا استقل يماني دا چرته کې دي چې ته یو ځای غبل ځای چې کله مقراشن بیا دا غي نه ځان لړکې چې نه جن نه موږ سه حياتي ګروپ کې غونې یو او بلې غاړه چې غي دا وایي چې دیو بندې یم گزار څه چې الله پوشا ته پوشا همون خو صفا خبره کو کبل فرض اړو داسې شي وم کنه لکه دا دي چې وي ژوندې دي وي ژوندې دي زه څه چلو شو څه کول شي نبی رسول سلام درې ورځې د وفات نه وروسته داسې پروت دی د صحابو کورنۍ کې یو اختلاف و انصار وي یو امیر به زمونږ یو بستاسو ابو بکر رضی الله عنه اخر کې دا اختلاف فیصله وکړه مدینه کې او محله د ثقیفه بنی ساعده وته وي الته غیر اغوند وته وي وی ما د نبی له سلام نو ورېدلې دي چې الامراء من قریش بادشاهان به صرف د قریشو نه بل څوک بادشاه کېدی نشي او دا تر اوسه پورې ګورې یقیني فیصله د مسلمانانو لپاره چې قریشی یا سید قریشی سید ته وي کنه د نبی له سلام نسب هغه وي مشر به هغه بادشاه به هغه اگر ټول هغه سره اتفاق وکړي چې کله خبره دا څه ده نو تم قریشی ابو بکر رضی الله عنه سره بیا توک اوس دا چې را دور لوی اختلاف راغی او نبی له سلام کټ کله فروت تلای خخ کړي نه دي نو هغه راغلی نبی له سلام ته بولاړو نو هغه به تاسو کړو کنه چې د الله رسول څوک مشر کو خو هغه ته هم پته و چې رضی الله به سره کټ تا دا هغه مسله ده چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې لومبې صحابه په دې اتفاق کړي چې نبی له صلوات و سلام زمونږ د منځ نه اوستلې اغه هغه جهان ته تللی دی چې هغه ته برزخ ویل کیږي هلته هغه ډېر اوچت مقام کې دی حیات برزخي ول الله کامله درجه کې ورکړی دا غي نه انکار نشته ته برزخ ژوند لیکن دنیا سره دا غرابه ته کټ تخه قران کریم وی بل احیاء بلکې ژوند دي پس کې مخکې مر زمانه کړي په جنت کې ژوند دي یو معنا یا معلم التنزیل کې بغوی یا نور علما وی یا بلکې ژوند دي معنی په خوندونو کې دی او په مزو کې دی ځکه ژوند هغه ژوند دي چې د مزي کله کله یو سړی بل ته وي لانې ژوند دی مړوي څه ژوند دی معنی څه خوند نه نشته څه لذت نشته څه مزه نشته څه ازادي نشته یا بل احیاون بلکې دا هغه یو قسم ژوند دی یو قسم دی نو دا د دنیا ژوند نه دی یا بل احیاون بلکې روحونه ژوند دي نو روح نه مري کنه روح وی ژوند دی او همیشه ژوند دی ښه الله پیدا کړی دا سړي چې دی مرینا نو بدن مړ شو از دغه وخت په تیر شو غوخه د ښاکې دوه باندې شي به خلک قفي لګ وخت پس چې ګوري خوري شي ختم شي کنه روح نه ختمي کی کنه یا بل احیاون بلکې ژوند دي په یاد کې بیات کې ها معلم یا نور دا معنا نقل کړی و آیا علامه ابن جوزی رحم الله وی او سړی چې داسي چې غنیک تیر شوی د دنیا کې نورستو خلق بیا دا ذکر کوي کنه مخکې ما تاسو ته قسم ذکر کړی و افق شن او طبقه په دې کې واقع و کنه چې ژوند دی پلانې وی خو ژوند دی ژوند دی معنی څه د خلکو په خلو کې دی نیک کارونه کول او خو سړی توبه وکي هغه په ذکر کې ژوند دی نو دلته ذکر کې ژوند مراد دی بل احیاون اچ کله دا معنی وشي نو ستې بیا څنګه دا معنا نه چې بل احیاون بلکې ژوند دی چې ګوره قران وی ژوند دی وی چې مړ دی نو هرڅه ته کې ورپسې نه وای لا تقربوا الصلاه بس د قران یو جمله دی وی چې مونږ سمونځ دی کې ګوره الله خپل کتاب کې وی چې مونږ باندې لا تقربوا الصلاه نو هغه ورپسې نه دی ژوند تم سوکارا ته ورپسې نه دی لا شرستو عند ربهم دا الله په دربار کې ژوند دی د دې نه چا انکار کړل دا الله دربار کې ما تاسو سره هونه دی دایونه وی چې بلا احیاون عندکم تاسو سره ژوند دی بلا احیاون فیکم بلا احیاون فی الدنیا دا څه کیشتا نو ته به ځان د الله د کتاب معنا کې تحریف وکې بل احیاون عند ربهم بلکې ژوند دی په دربار د رب کې یورزقون رزق ولا ورکی دی شي په جنت کې لکه اوس مره تا حدیث وي ګڼو احادیثو کې دا راغلی دی چ الله جن نشانو اغیل الت روزه ور کوي رزق ول ور کوي د شنو مارغانو ججرو کې چولی دیغه موټری دیخه ګرځي را ګرځي په جنت کې سیل کوي ها او بیا تو وخت پس راشي د عرش دلان لسه قناديل دي او غز ولندي پاغي کې کینی هغه آرام زيده نو دا غي نه چا انکار کړی یورزقون د قران نست چې رزق ول ور کوي ور کوي الت خدای نو ویل چې دنیا کې ول روزي ور کوي دا کم زيده قران کې یورزقونا روزی ولا ورکی دیشی فریحینا خوشحالی کونکی دی بما آتاهم اللہ من فضلے پاغس چی ورکڑی دی اللہ دی تدخل فضلنا اللہ چی کم نعمتون بدی کڑی دی کم ثوابون ورکڑی دی دی پی خوشحالی کونکی روح فرح ہوئی دیر خوشحالا تا او یستبشیرونا او زیر اخلی باللزینا پاہغ کسانو باندی لم یلحقو بهم چلان دی رسیدلی ندی پیوس شوی دیتا من خلفهم رستو د دینا دو مانی مانا د دی بچی د دی بال بچو د دی نور خپل خپلوان پاتی دی نو الله جل شانو ول زیر ورکی چې غیم پنه کې روان دي غیم ستاسو دا منهج غوړه کړل او ستاسو را طریقې غوړه کړل غیم د الله په کتاب عمل کوي غیم د پیغمبر په سنت ندي خوشحالي کی چې کله د خپل پسماندګانو بارکه داوري د خپل اولاد بارکه کنه چې غی پنه کې روان دي ندي خوشحالي ولی غی خل عادی سره ندي یوځې شي کنه هغه چې کله مړ شي نو یوځې بشي او حدیث کې سفاره غړو چې انسان کله مړ شي نیک سره دی تدنه مخ کې چې کوم د مشران مړ دي او یا نور ایمان وال چې د پیجندل د روح اغي سره یوځې شي اچ یوځې شي غی د باقاعده تاسو نه کیلتا فلانه څنګه فلانه څنګه فلانه څنګه ارواح الله یو بل سره یوځې کیلتا ځکه د نیکانو خلقو د روح مستقر ځان لري کنه کله کله دی غی تاسو کې غفلان کې څنګه حدیث کې راځي نه یو څه زمانه مخ کې راغلی دی اغي ډېر سخه په شيخه چې دلته نه راغلی خو بلې غلطه تللې چې دلته نه راغلی په بل طرف ته تللې کنه جهنميانو طرف ته تللې نو دا یقیني خبره ده او دې کې دیمه معنا مو چې وایاستبشیرونا او زیر اخلی بالذین طاغ کسانو باندې لم یلحقو بهم چې نه دی پی وس شوی دی سره په عمل کې من خلفهم رستو د دینه الله ول زیر ور کوي چې ستارستو اولاد پاتې خواغي په نیکه کې او په تقوا کې او په عمل کې تا ته نه دی را رسیدلی یا د شهادت مرتبه ته نه ده حاصله شوی خو الله به تاسو سره یو ځای کوي دا زیر ولور کی چې کله مړ شي کنه او راشي نو تاسو سره به یو ځای ښه ولې سړی په دې خوشحالي کې چې بشیرا سره یو ځای کنه نو یستبشرون خوشحالي کې په دې او دعوت وی الله خوف علیهم چې نه وي سیر په دې باندې ولا هم یحزنون نه وي غم جن شي ګوره د خوف او د حزن منځ کې فرق مره تکړه او تاسو ته تیر شوی دی یره دې ته وی کنه خوف چې رستو سحال را روان دي نو سړی یریږي چرکه دا فلان کې کارو شنو یاد غروځي پسو یا میاش پسو یا کال پس ودا چل کېږي نو سړی سره یره پراته پړ کې نو دا یره پاغي نشه دنیا کې او حزن دې ته وی چې سړی او کار مخ کې کړل چې ته خو چې اوس وته را یاد شینو خپشي چې داسې ولې شوی دی افغان خبرې کنه نو دا غم بم پاغي باندې نه نو به خوفي پاغي دې وجه نه خوف استعمالي کې په مستقبل کې او حزن استعمالي کې په ماضي کې خوف ای په معات باندې او حزن ای په معافات باندې مخکې ما تاسو ته ویلي و دې کې فرقونه نه به سیر په دې باندې پروستو زمانه کې ولا هم یحزنون او نه به دې غم جنېږي په تیره زمانه باندې یستبشرون بنعمت من الله خوشحالي کې با په نعمت د طرف د الله نه و فضل نو په زیاتی ثوابونو خوشحالي کې با یسرون یفرحون خوشحالی کی با بنعمت من اللہ دا نعمت دا اللہ دا دید عملونو ثواب دے کنا خدا رستو فضل سے شیر چا اللہ علا ورگئی ویدا سوائی دے دا غا ثوابونو نخا دی خوشحالی کی بنعمت من اللہ پا نعمت دا اللہ دا طرفنا چا ثوابو ندید دید عملونو وفضل او پا زیادی ثواب علا اللہ ورگئی خا اور رستو براشی للذین احسن الحسن و زیادہ کمو کسانو چې په دنیا کې نیکې کړې دي الله ولا دا غ نیکې ثواب هم ورکی خو سیوای ولا هم ورکی دا غینه سیوای اوس دا سیوای څه شه دي ناغه صحیح حدیث کې راغلی چې دا د الله دیدار دی بیا وا فضل یا نور نعمتونه دي چې انسان تصور کې ناراضه کې حدیث کې راځي چې قران کې او سنت کې د جنتونو د نعمتونو اجمالی تذکره شوی دا ګوره تفصیل الله ته معلوم دی ځکه دا داسې نعمتونه دي چې لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر ګولی دلیری نو غونو اوری دلیری او نه د چو بنی ادم په زړه کې راغلی دی ښا او فضل او زیاتی او ان الله لا یضيع اجر المؤمنین او دا چې بشک الله نزای کوي بدله د ایمان والا الله د ایمان والا بدله نه بربادی نه زای کوي ښا بیا وته ګوره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله او ګمان مکو پاغ کسانو باندې چې وجلشي پلار د الله کې امواتن چې مړدي په شانت د نور مړو یا امواتن محروم دي د خوندونو د لذتونو نه یا امواتن چې روحونه مړدي بل احیاون بلکې ژوند دي په یو قسم ژوند سره یا بل احیاون بلکې ژوند دي په جنت کې یا بل احیاون بلکې ژوند دي معنی په خوندونو په مزو کې دي یا بل احیاون بلکی جواندی دی پا ذکر کی این در ربهم دا اللہ دربار کی یرزقونا رزق ور کی دیشی دیتا ندا این در ربهم با دی اخیری معنی بانی یرزقون سر متعلق کی یرزقونا این در ربهم این در ربهم پا دربار در رب بلکی پا نیز در رب ددائی یرزقونا روزی ور کی دیشی دیتا او یاداس وای چې عند رب منا متقربون عند ربهم مقرب دی په دربار درب خپل کی یرزقونا روزه ولا ورکی دی شي په جنت کې فرحین خوشحالی کوونکی وي بما خوشحالی کوونکی دی بما تاهم الله من فضله پاغت چې ورکړي الله دی ته د خپل فضل نه ويستبشرون او زیری باخلی زیری اخلی زیری حاصلی بالذین احبار دهغه کسانو کې لم يلحقوا بهم چین دی رسیدلی دیتا ندی پی وسشوی دی سرا من خلپیم رستو دا دینا اللہ خوفون علیم دا چی نبی سیر پا دی پا رستو زمانا کی ولا هم یحزنون و نبشی دی غم جن پا تیرا زمانا یستبشیرونا خوشالیگی به نعمت من اللہ پا نعمت دا اللہ دا طرفنا و فضلنا و پا زیادی ثوابونو وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین او دا چی بشک اللہ نزائی کئی بدل دا ایمان والا